ورپسې درېم واقعیا د دې تعلق د دوې نډایې سره دی. متصرف ذات تباری تعالی دی. دلوت علیہ الصلوۃ والسلام او دلوت علیہ الصلوۃ والسلام د ملګرو د صالح علیہ الصلوۃ والسلام د هغه د وجلو اراده جوړه کړې وه خلکو الله جل جلاله هغه ته نجات ور هیڅ وکړه خو نه کوي ځکه مالک ته نه دی او د نقصان خاص ته باندې تار دی مخلوق نه. ولقد ارسلنا الى ثمود فتاكيد ترى من لغير ثمود يانوسا اخاو مرود دوي صالحا صالح عليه السلام ان يعبد الله ذات عبادت كوي دل ترى فقط فاذا هم فسنا صفاتو فريقان دوڑلي يقتسمون في اختلاف قولو يو فريق المؤمنان او بل فريق الكافرون. قال اوي قال اوی صالح علیہ السلام یا قومی اے قوم زما لما تستاجدونا ورطا سقلوار کوئی جس سیئتی فاس آفانی قبل الحسنتی روان دی دا سیئتنا لولا تستغفرون اللہ ورطا سبقنا نواری در لا تعلانا لعلکم ترحمون دید پارا چرا مخلیشی پتا سبان دی. قالو دیفوی ات سیئرنا بکا منگا پتفالینی تو پتا باندی وَبِمَنْ مَاتَ أَوْ فَاتَ بَانِي كَذَا تَرَجِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ غَوَالِ كِتَابُ دُلِيرْ پِيرَي تَتَيُرْ پِيرُ تُوب تَوِرِش نُوسَتْ تَوِرِش مَنْ غَوَالِ كِتَابُ دُلِيرْ مَنْ بُوسَي دَبَتْ فَرَيْدَا مَانَ دَيْدَا قَبَرَ وَلِيُوْتَا نَا امام نَسَفِي مَدَارِكْ تِلِي تِلِي كَذَا صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَبَرَ نَتَسْلِمُونَ نَتَسْلِمُونَ نَتَسْلِمُونَ او تجیبی کو اللہ تعالیٰ و تسزا ورکا دادائی بابونو کچھو دادائی فسونا اگر بلکل ختم خام دیرا گئی دادائی زکر آگئی چطاو سنوائی ارد چکتا کو بابونو برابر و فسونا برابر و چکل نتاو سدا خبر جورو پڑی را جد اغیر نبوسط دار زمان بابونو سروش او زمان فسونا وسر تباک. قالوا ذيقوه اتطيرنا بكا منغا بطفالمي سو فتا باندي وبمن اوفاء مؤمنان باندي ما كاشدتا سربي. قال اويوتا صالح عليه السلام طائركم بطفالي ساسو طائركم نموسط او سبيرتو ساسو عند الله فنزل تلا باندي دي خلقا دادر باندي خلائي روسته او تصببا اغطاو سيخا زكا نموسط شيء اغطفر دي دنه وسط چې هغه شرک ته دنه وسط چې هغه بدمرید ته سکتے دې طرف کې رتو راځي. بل انتم بل کتابو چې قوم ذات خلقه تفتنون چې عذاب تر کولې کتابو ته تب تب عذاب دې دا غصاب د کفر او د شرک او د تکذیب ثمره ده نتیجه ده خو پوهیږي نه. د صالح علیہ السلام په قوم کې یو څو غونډلانو نه کسان چې دا غی کار افسار وو دوی ټولو قسمونه وخوړل چې دا صالح علیہ السلام او چې کوم مؤمنان دي دا ټول ختمو او بیا فکر تا د دوی باسي ماسي سره رشته دار پاتې شي او هغوی مطالبه وکړي او هغوی تعقیب وکړي چې دا کار موږ به بعد قسمونه وتو چې موږ ته دې پته نه شته د شپې د شپې به کار وکړو چاته باندې پته نه لري. قالو دیوی تکا سمو بالله تاسو قسمونه کوي په الله تعالی باندې لنو بیتنه چې خامخا د دې با منصوبه جوړو دتا و اهله او اهل دتا بل قتل ثم لنقولن لوليه او بیا به وایو مونږه لوليه وارث دتا ما شهدنا مونږ لیو حاضر شوي مهلک اهله مهلک اهله اغزای ته هلاکت د اهل دتا و انا لصادقون او بیشکا مونږ رښتونیو و مکرو دی منصوبه جوړه کړه مکرن په منصوبې سره د قتل و مکرنا او منصوبه جوړه کړه مونږه مکرن په منصوبې سره لاهلاکهم وهم لا يشعرون فداك حال کې چې دې ته احساس نه کېدو الله تعالی هغه ته واکړل. فانظر پس وګورا کیف کان عاقبت مکرهم سرنګیو انجام د منصوبې د دوی انا دمرناهم منګه تباه کړل دی لرا وقومهم او قوم د دوی لرا اجمعین په یو ځای باندې فتلک بیوتهم پس دغه دی کنډرات هغی خاویتون چې را غورځېدلې دي بما ظلمو په سبب د ظلم د دوی بیوت یې ورته په اعتبار د ماضي وي ها نو کنډرات سره یې معنا وکړه د خاویتون په کرنې باندې ځکه چې کوري هغه آبادي او چې کنډر روان د هغه روان ښه هغه ساتي دي نو معنا یې په کنډراتو باندې کوي او کرینه او دلیل پرې خاویتون دی او بیوت یې ورته په اعتبار د ماضي وي ان فی ذلک دشکا پدے کار کے لآیتن خامخا عبرت دے لقوم یعلمون دو پرد آخل کو چکوئے گی وانجینا الذین آمنو من نجات پر کا کسانو کا ایمان روڑے ہو چلوان دے تھی فیو تقریبا 4000 کسان او کانو یتقون او دے یتقونا چیزانی بس کو دے شرکنا ورپسی سنورم آواتیات د دې تعلق هم د دوی نه دایې سره دی متصرف الله تعالی دی وګوره الله جل جلاله سره یې کار وکړ بلوط علیہ السلام دشمنانی څنګه تباه کړ ولوطن او یاد کا لوط علیہ السلام اذ قال لقومه فوقت تدور قوم فلتا اتقون الفاحشه آیا تاسو راتل کوي به حیا یتا چې اعلان دی وانتم تبصرون او حاضر چې تاسو قتل کوي یو بل ته ګوري لدی با برملا تکنکار عمل دیکھو برملا ذرا شرم پکنو ان اینکم بیسکا تاسو چیئی لتأتون الرجال خامخارا تلکوی ناری نوتا شاوتا دپارا دقضای شاوت من دون النسائی ما تیوا دقضنا نیاد رجال نمراد چی بیان دی فتابیل دا ما یقولو الیهی وطا رجال ہوئی ندی با بچ بازی بیکولا نوی تاسو بچه بازی کوئی او یادا چه تم را بیخوندو او تم را بیغیرتو چه لولوی سلی پا داغ مصیبت کی اختو سلو بچه سلو سر بس تیری کولا بل انتم بلکه تاسو چه قوم داس خرکی تجهلونا چه جهالت کوئی فما کان جواب قومی فتنو جواب دو قوم دادو الا انقالو مگر دا بینات بی اخرجوا آل لوط وباسي تاسو آل لوط آل لوط علیہ السلام درا من قريتكم ذکری خپلنا د دې ذکر نوم صدومو انهم بیسکا دوی تری اناسون داس خلق دی یتطهرون کزان پاک پاک کئی تطهر تفعول دی چې تکلف پکې د دې مرادو پی پاکان دینا دیم زمن پشان کری خدای عزیز ځان نه برګان جوړ کړی دی دایمه کړ دی حالان کې هغه حقیقتا پاک خلی حقیقتا پاک فلیکن دا ربای مطلب دی الاناء یترشح بما فیه بس ظروف نه هغه چې تسیږي چې څه پکې کلوغه کې شات پکې پراتی نه شات نه راوي او په کلوغه کې متیازي پرتی متیازي ته راتسیږي نو دا پخپله ګنده خلک وو نو هلته کې هغوی ورته کوم ګنده ښکارېدل و نه هغه پاکان خلک وو د عقیدې په اعتبار سره د عمل په اعتبار باندې فانجیناهو پس موږ نجات ورکړ دتا و آله او اهل ددتا الا امرأته مگر ښځې ددتا قدرناها موږ فیصله کړې وه د دې من الغادرین د باسي پاتې کېدونکو خلکونا وامطرنا عليهم او منغا اورو پدوی باندې مطرن باران فساء پسنا کارو مطر المنذرين باران دیو يرول شو چې هغه باران دغه ورپسې نتیجه او ثمره د دوو کیسو د دوړو واقعیات تصرف د الله تعالی د پاره صادق دی قل هو اي پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ تعریف ثابت ہے اللہ تعالی لرا اللہ تعالی قابل تعریف ذات ہے کہ مومن پر نجات پر گئی اور دت کشا کی مکذب تو ور کی سزا ور گئی هو سلام او سلامتی دی علی عباده په بندگانو د الله تعالی باندې الذين فابندگانو استفا چې انتخاب کړل الله تعالی استفاهم الله خير آیا الله تعالی ورده اما یشرکون یا آتا چه دی شرکان کئی اللہ تعالی دخل بندگان دفارا غورا دے چه نجاکو طور کئی آدیتو طور کئی او قدر یا خدایا چه نو تو نفور کولیش نو تو ضرر کولیش ورپسی دلائل استقراریا فنسل شرک تصرف پانے اللہ تعالی غورا دے معبودا من دون اللہ نا اروان کیشو اصول کی دادا ہم من خلق السماوات آیا آزاد کے پیدا کردی آسمانونا والارضا اوسمکا وانزر لکم اورا ونوری دی ساتو دفارا من السمائی بجانبا دا آسمان ناما ان اوب فا ام بطنا بی پس منگا در اونی کردی بی پدی اوبو باندی حدائقا باغاتو لرازا سباجتن سرو تازا ما کان لکم نشتده پا قدرت تاسو کی ام تم بیتو شجرها دا چه زرغنی کئی تاسو بونی دده ها الاؤن آیا معبود شتا مع اللہی دا اللہ تعالی سرا نلا بل هم بلکی دیجلی قومن دا زخلی کی یا دلون چه برابر ای غیر لرا دا اللہ تعالی سرا او یا تر عادل یا دلو تلا عن ناجی نفا مانا دو صرف بانی یا دلو نعرو دی اوڈی دا توحید دا اللہ تعالی دا دا دینا سمجیده ام من جعل الارض آیا اعزاد که پیدا کرده دا مجیل دا قرارا محکما و جعل خلالها او روانی کرده پمیز دزمکی که انهارا نهرون لرا و جعل لها رواسیا او وجعل لها او پیدا کرده دزمکی دفارا رواسیا خرونا مضبوط و جعل بین البحرین او گرزول دا اللہ ترا پمیز دزمو سمندرون که حاجزا یو معنی او فاصل نیو طرف تا شفافی بی او بل طرف تا گنده او بی لکه اٹش یو طرف تا صفا او بو او بل طرف تا گنده او خوڑی او بو ایو بلکی نمی لازی ذکر پیو کی چکم نر کسافت بی او بل کی کسافت تو گینی اگر شفافی ها الہن آیاشت معبود مع اللہی دا اللہ تعالی سرا بل سرو ننا بل اثرهم بلکی اثر بدوینا لا یعلمون نکوئے گی ام من یجیب المصطلح آیا اعزاد سے اجابت کئی المصطلح دا مختاج کس اذا دعاو فا وقیت بلنو کی اللہ تعالیٰ تا ویکشف السوء او ازال کئی دا تکلیف ویجعلکم او گرزیتا کررا خلفاء الارض نائقان دزمگی الہن آیات مشکل کشا مع اللہ دا اللہ تعالیٰ سرا بلسو نلا قلیلا ما تذکرون دین لک نسیت قبل ویساسو تذکرون تذکرن قلیلا ما نسیت قبل وی بالکل کم نسیت دنش برابر ورپسی بل دلیل استقراری ام من یهدیکم آیا آزاد الار برابر ایساسو تا فی ظلمات البرلی پتیرو دو خوشکائی کی والبحری او پتیرو دو سمندر کی ومن او آزاب یرسل الریاحا چرالی کی ہوا گانو لرا بشرن جیری ورکون کی بین یدی رحمتی روانتی در رحمت اللہ ترانا کی باران دے اَلَاهُن آیاشتِ حاجت روابل مع اللہ دا اللہ تعالی سرا نلا تعال اللہ منزہ دے اللہ تعالی عما دا آتنا یشرکون چدی شرکان کئی ورپسی بل دلیل استقراری ام من یا آیا آغزات یبدعو الخلقا چی اغا پیدا کئی مخلوق لرا ابتداءا ثم یعیدو بیابے پیدا کئی ثانیا ومن او آغزات یرزقکم چی رزق در کئی تاسو تا من السمائی دا جانبا دا اسماننا بالمطر والارضی او دزمتنا بالنبات ایلاہن آیا معبوش تے بل مع اللہی دا اللہ تعالی سرا نلا قل اوایا اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ہاتو برہانکم تاسو پیش کئی دلیل خپل ان کنتم صادقین کچرتئی تاسو رشتونی ما خودتا دا اللہ تعالیٰ پا توحید بانی او پا نفی دا شرک فی تصرف بانی دا سی ٹوس ٹوس دلائل بیان کر دا کنڈی زویا ویسو خبویا کنا تاسو مسا پیش کئی کدا شرک فی اثبات بانی ورپسې دړوان دي دوه واقعاتو د انبیاء کرامو چې تیر شو د هغې ثمره او نتیجه چې عالم الغیب ذات تباری تعالی دی. قل اوای اے پیغمبر علیہ السلام لا یعلمو نه پوهېږي من آسوک فی السماواتی چې په اسمانونو کې دي چې فرشتې دي والارض او آسوک چې په ځمکه کې دي جنات دي انسانان دي پریان دي او نبیان دي غیر نبیان دي نیکان دي نه پوهېږي په څه باندې الغیب په غیب باندې الا الله سوا د الله تعالی نه وما یشعرون تاسو نه پوهېږئ ایان یبعثون چکل باقی وما یشعرون دین پویگی ایان یبعثون چکل باقی اور تکولشی دا پاس پا دا موت وقت پتا ندے معلوم دا علم او صرف او صرف دباری تارا رہے بلی دارک علمهم فی الاخرہ در ترکی دفع ما قبل قیامت سے لے دا انتہائی پٹ سے انتہائی پٹ سرے اچھا تا پتہ نہیں سے نہ مسلمانوں تا پتہ سے نہ کافرانوں تا پتہ سے نہ انبیاء تا پتہ سے نہ غیر انبیاء تا پتہ سے نہ صالحانوں تا پتہ سے نہ غیر صالحانوں تا پتہ سے پتہ لگے دل کو درکنار قیامت تم رپٹ سے تم رپٹ سے جدہی تیرے چولا ٹھیکار سے دا تو خود بجے انکار سے دا تو پٹواری کو بجے کپٹنے دے بجے انکار نہ نو ددې د قیامت نه دا انکار دا درې کسه دی دا د هغې د غایبوالي دی چې هغه انتهایي پټ شی دی انتهایي پټ شی دی نو بل د سره کای د پاره شه بلې دارک علمهم بلکې کمزورې شوی دی علم د دوی فی الاخرتې په پاره د آخرت کې حتی انکرو عنها تر دې پورې چې دوی انکار وکړه دا دومره علم کمزورې شو نہ اس دارا کا تو اصل کرے سا دارا کا سا مطلب کو پدار باندھے بدار پدار کے ادغام شو بیا حمد و سیر آرے شو نہ اس دارا کا دنے جوڑے نہ اصل لفظ سدارا کا دے بل سدارا کا علمہم او تدارک په اصل کې تلاحق ته ویل شي چې یو شی د بل سره ولګي بل سره ولګي اتصال د شیانو ته ویل شي تلاحق او اتصال د شیانو ته ویل شي نو دا کنایه ده د حلاکت نه او د فانی والي نه او د عدم نه لکه مفسرینو مقوله را نقل کړې ده وی عرب وایي تدارک بنو فلانین تدارک بنو فلان نہ مانا تو ټول ختم شو تو بعد د مرګ په اعتبار سره د هغه اتصال دا یو پسی بل لکه څنګه چې په چرګانو باندې بیماری راشي دو سهار وي او دو سلور ماقام وي نو دې لپاره هغه تدارک لفظ استعمال وي تدارک بنو فلان او فلانو باندې داسې آفت او مصیبت راغی چې سهار او ماقام او سهار او ماقام بس ټول لاړ ختم شو نو تدارک علمهم اے فنا علمهم ختم شوی د علم د دوی زایل شوی د علم د دوی فل اخرتی په حق د اخرت کې د اخرت ته خدای اړه کوي نه کیږي تر دې پوهې چې انکار کنه او دا وشته نه نه دا ولي انکار وکړو قیامت هغه ډیر انتهایی خفي شی دی ډیر انتهایی پټ شی دی کله به راځي بلا معنی یو شی چې د بل شی تر ورورږي نہ بالکل یقینی طور پر تولے مثال کے طور پانی یہ اوزان دے ایسا سفر ہے شکرانے کرے کم زے کے لیے سوا بھائی کرے کم زے کے لیے دو بھائی کرے نہ یوزا ہے لگے ایوزا کے بعد میں دارو کرے یوزا ہے یقینی پتہ ہو جائے تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مانا کہ وہ یہ دین امراد ہے تکامل دے علم تکامل دے علم بل ذالک علمهم بل تکامل علمهم کمال کر کے دل دے انتہا کر کے دل دے علم دے مشرکینو فل اخرت پہ حق اخرت کی نو چون کہ دیتا یقینی طور پتہ لگے دے اخرت ہی چلے نو انکار دے نو کو تداوی تحکم دے او استہزاء رہا خریتا گورا پسارا شپیتا گورا ها مشرکین ته ګوره او د قیامت هغه فکس وخت معلومېدو ته بیوګوره اس ار پته وته شته نه او ځان نه ماهران جوړ کړي مونږ ته ار پته ده پته ده پته ده مونږ ته انکار وکړي تکامل علمهم رضا استهزاء او تحكما لله تکامل علمهم نو تکامل ته علم چرته دی بلهم بلکې دوی دې بې شکین په شک دې منها په بارا د قیامت کې بل هم بلکې دوی دې منها د قیامت نه امونا راندني لکه څنګه چې ړوند ته د دنیا څه پته نه لګي لکه شاته دې مشرکین ته د آخرت اړو پته نشته دا دې چې د آخرت نه انکار کوي نو دا د رج منزل غیب په طریقې باندې انکار کوي دا دې کې دې ته پته ده ورپسې شکوا شکوی تعلق هم دلر کتا دے دا آخرت نے انکار کئی وہی انکار کئی دائی صوبہ دا وَقَالَ الَّذِينَ اُوِ آتَتَارُمْ كَفَرُوْتِ كُفَرِ كَرَدَي اَئِذَا كُنَّا قُرَابًا آيَا كِي اُبْرْزُ مُنْغَا خَوْرِ وَاِذَا كُنَّا آيَا كِي اُبْرْزُ مُنْغَا قُرَابًا خَوْرِ وَآبَاؤُنَا اَوْفْرَارَانْزُ مُنْغَا اَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ آيَا مُنْبَا لَمُخْرَجُونَ رَيَسْلِيْجُو دَقَبْرُنُنَا لَكَدُ مُعِدْنَا هَذَا نَحْلُ فَتَاجِبْ سَرَا وَادَكَرِ شُوِدَا تَدِي كَارْزَمَنْ سَرَا وَآبَاؤُنَا اَوْدَفْ لَارَا رُزُمُنَّ سَرَا مِنْ سَبْلُ وَانْزَمَنَّا إِنْ هَذَا نَدَدَا خَبَرَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مَگَرْ دَا أَفْسَانِي دِي دَقَفْوَانُ خَلْقُ هَذَا تِشَارَا دَقْتَوَانِي كَدَا إِنْ هَذَا نَدَدَكَ وَادَ دَ آخِرَتْ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ مگر افسانی دے پخوانو خلقو لکه څنګه دې پخوانو د افسانو ته حقیقت دي دا کشان ته دې وادي ساقي کتنی ته ورپسې تخفیف دنیاوی قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا یرو تل ارے تا سو بزے پدمت کی فانظروا اغورئی کیف کان عاقبت المجرمین سرنگو عاقبت مجرمانو ولا تحزن عليهم لا تسلیدا من غوی ابتدا کی با یو پر تسلی او اخر کی با دو پر تسلی راځي ولا تحزن عليهم تمغم جنی کا خدای باندې ولا تكن او سمجھی گا چی بیکن پتنگای کی مما د اسنا یم قرون چې دای منسوبه جوړی دای چې کمی کمی منسوبه جوړی دا کی د وژن په صاحب باندې څنګه وړاندې دای په یو منسوبه کې نشي کامیابی ورپسې بیا تکوا ويقولون تيواري متى هذا الوعد كل بيد وعد العذاب ان كنتم صادقين فجر سيئتا سنتني قل هو ايه پیغمبر علیہ السلام دویتا عطا ممکن دا ان يكون رد فلكم دا جرانی دیکھ لئی تاسو تا باس اللذی باس اغازا تس تاجلونا چتا سلوار کوئی باغی باندی شاید چی قریب را غریب خود دلتا سپتا دا چنن در باندی اراد عذاب لرمجاز تا سپتا دا اراد فلكم اکل فلكم وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ بَيْتَكَ أَرْسَى لَذُو مَسْلَوْ لَذُو فَسْلٍ خَامَخَا مَالِكَ سَنِهَرَ بَانَا إِلَيْهِ بِتَقِيلِ الْعَذَابِ عَلَى النَّاسِ بَخَلْقُ بَانِي وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَيْكِنْ أَكْثَرْ دُوِنَا لَا يَشْكُرُونَ شُكُرْ نُوبَانِي ورطفه يو يو دليل أقلي ذكر كيلي په طریقې د لفظ نشر مرتب باندې او د دواړو د اوس سره تعلق دی د یو دلیل تعلق د یوې داوې سره او د بل دلیل تعلق د بلې داوې سره لړومبنی دلیل هغه دپاره د نفي د شرک سره ده عالم الغیب فقط ذات باری تعالی ده وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَسَّا لَيَعْلَمُ خَامَقَا فُوِيهِ مَا فَآصَبَادِ تُكِنُّ صُدُورُهُمْ كِفُتِي سَادِي سِنِي سَاكُ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوْ فَآصَبَانِ جَفْكَارَ كَيِّدْوِي وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ أَوْ نِشْتَدِي إِسْيَوْ إِنْتِيَائِي پَرْشِي فی السمائی فاسمان کی والارض او پزمکہ کی الا فی کتاب مبین مگر موجود دے پا کتاب واضح کی جیرم دادا قرار ہے یادو ان محفوظ دے وما من غائبت غائبت کی اطلاق تبو بالا کی دفعہ رہا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تدری وزنہ مانا دے دو کا وما من غائبت او نیست دے حس کے اوشے انتہائی پر دادا مبارکی مانا او تقریبا دو مانا مدارس کی امام نصفی رحمت اللہ علیہ کڑے ورکتی جملہ موتا جزا نہ صداقت پر کتاب اللہ اور صداقت پر رسالت ان هذا القران بيتك دا قران پاک يقص على بني اسرائيل بيان اي بني اسرائيل واني اكثر الذي جاءت هم فيه يختلفون دي پاره کې اختلاف کوي نو قران مجيد بيان اي صحیح صحیح طریقے سره مثلا عيسى عليه السلام مبارک دي بيبي مريم مبارک دي دا اهلي کتاب او کوم غلط خيارات دامي کر دي دي کو وَإِنَّهُ أَوْ بَيْتَكَ قُرْآنِ فَاسِدِ لَهُدًا خَامَقَا هِدَایَتِ وَرَحْمَةً أَوْ رَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ بَفَارَ دَمَوْمِنَانُ إِنَّ رَبَّكَ بَيْتَكَ رَبْتَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ فِي سَلَبُوْكِ فَمْيَزُّنُوِكِ بِحُکْمِهِ فَسِي تَرِيمْ فَلِسَلَا نزو حکم نامراد عدل کی امام نصفی مانا پا عدل بانی کلی دا ان ربک یقضی بینہم بعدلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلو کی تم یزدوئی کی پا عدل پن سرا او یا بی حکمی ہی پا فیصلی اخبری سرا اللہ جی بھی بی ہی کہ اگر مناسب دا اللہ جلل جلالو سرا دا اللہ شاہشان چکمہ فیصلہ دا نہ اللہ تعالیٰ کا خپل شاہ نشان سے سلو کی اور اللہ تعالیٰ شاہ نشان سے سلو کی تو عادت سے سلو کی کافر اور مشرک اگر جہنم تو بودی مومن موحد اور نیکان انسان جنت سلو ہوئی وہو العزیز العلیم اور اللہ تعالیٰ غالب دے العلیم اور خبردار دے با شیبانی ورپسی بیاد تسلیلہ رسول پاک علیہ السلام فتوکل پس اعتماد کوا علی اللہ فاللہ ترابانی انکا بے شکات جی علی الحق المبین ثابت فحق واجب بانی کہ اغدین اسلام دے اغا توحید دے لا بالکل واضح حق دے فدی کی ضرب شک نہیں کرے لیکن تو بالکل واضح حق بانی لازمی خبر ادا اللہ جل جلالہ امداد عطا کرے اور پسی دفت شبی چکرا نبی کریم علیہ السلام کو واضح حق باندھ دے تو دا خلق دیا مہی بڑی نو ایمان تا دیا اولی نرد نداغی جواب پدائی باندھ مہر تو جباریت لگی رہے جلالہ چه پا کمو بانده مورد جباریت نیت ده لدک که حق کی مبین دا غیر آدی و چه پجا مورد جباریت نگی ده ده نا اغا دک که حق کی مبین نا انکار گئی جدن او انادا زکن را ده انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع سم الدعا ازا ولو مدبرین وما انت دهات العمی عن ضلالتهم دا طول کنایت سنا دا مورد جباریت نا مورد جباریت نگی ده یو سړی په سترګو ړوند دی کړي ورته وایي داسې چا داسې چا داسې چا نارای دا پلانای دا هنه کوي په خبره ده هغه اکتا چې کوم ځای کې پنی دي خو درته پکار درد اکتا ځای کې مخکوي او چې سړی په غوږو باندې کوڼ دی کته ورته ډېر وایي چې داسې چل دی داسې چل دی داسې چل دی هغه داسې پرته نه دی کوي نسبت وطن لگی. ندا کی نیدہ دا مہت جباریت نا کہ پچا مہت جباریت نا کدھر ہے اگئی نرا دی اور جی اگئی ہدایت نرا دی نتا پریشانہ کی گا مہت ولی انکا بے شکا سچے انکا بے شکا سچے لا تسمع الموتا تا اور والنشکول مروتا ولا تسمع السما او تا اور والنشکول السما کنوتا الدعاء دبرنی اذا واللو مدبرین فا وقی صدی اگردی مدبرین شاکون کی وما انت بها دلعومی او سنی لا خودن کے العومی راندوتا عن زلالتهم دکم رہائی دوینا داولی لحق الجباریہ فدائی باتی موت جباریت تنگی رہے دائی پا منظر دا ملو دی دائی پا منظر دا کنو دی او دائی پا منظر دا واندو دی دائی تک دا خیر خبر کے تو دائی پا حق کی مفیدہ ندا مڈی تا کسر تاو دری کے او یوصل کرتاو دا لا الہ الا اللہ ہوئے آپ ایسا فائدہ دا او هغه د ژوندې هغه د یو زر کړه ته لا اله الا الله وایي زما نفس واخې څه فایده ده یې څومره ځان ته مړه ده خبره نو یا مړي ته کریمه ویل او یا ابوجهل ته کریمه ویل یو شان دي دا مقصد دی او دغه شان چې په کور ته ډېرې چغې وباسې ډېر ولا اوازونه ورکړي خو لیکن او اواز اوري نه نو هغه ته څه فایده ده او د کچارتي رون ته کډيري اچاري کي هي داسو بوتلي هي داسو بوتلي هي داسو بوتلي او پدې باندې ته وي زو بوتلي او وي بوتي ته وي او بوتي نه پیژنې چې پیدا یې شوړم دي نو تا کشان ته دی نه ها نه حاصل د آیت څه شو چې پچا باندې مهر د جباریت ته کېدره ده هغه یې راه راست نه راځي پدې باندې افسوسونه مکاوه نته دې کانو کا او دې مړو کا او ورول نشي کولې سچا ته او ورول کولې شي مؤمنانو ته او ورول کولې شي مؤمن نه مراد څه چې استعداد ایمان دې چې په ځا کې استعداد ایمان نشته دې هغه ته او ورول نشي کولې چې په ځا کې استعداد ایمان شته دې هغه ته او ورول کولې شي ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون چې په ځا کې استعداد ایمان هی ته او ورول کولې شي او په هغه باندې یانه دغه څرګندې چې ایمان راړي اسلام راړي دا خو حاصل د آیت نشو خو بیا و سره دا مسله چې مړی اوري که مړی نه اوري نو دا یو اختلافي مسله ده او پتہ غزا ہے کہ آپ تو بیانی مختصر ہونے خبر کے منگم دکھتا ہو نشیر سے وہ فرمائے دو مسئلی ہیں یہ وہ سما دا حضرات انبیاء کرام او بل سما دا عام اموات سما دا انبیاء کرام دا اتفاقی دا پر ایک رچا اختلاف نہیں کرے حضرت بانی سے رحمت اللہ رے آغائی کو انزاد الفتاوہ کی ذکر کری او دار انگی مفتی کفایت اللہ سے رحمت اللہ رے تو کفایت مفتی کی ذکر کری او علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ رے سید حضرات علماء دیوبند پروساو کے رے فا اساتینو کے رے نہ هغه په فتاوا رشیدیه کې ذکر کړی چې په دې کې څه اختلاف نشته نه اتفاقی مسله ده او باقي پاتې شو عام مړی نو د هغه د سما او د عدم سما مسله اختلافی ده بعد حضرات دا خبره کوي وي اعظم اجتماع باندې اجماع ده اتفاق خدا خبره خلاف تحقیق ده ځکه شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب رحمه الله هغه په جواهر کې ذکر کړی دی چې دا مسله د صحابه کرامو او د تابعینو د دور نه اختلاف را روان ده نو چې یو مسله د صحابه او د تابعینو په دور کې اختلافي شوه نو هغه بیا اجماعي څنګه شوه سمه تمرال خبر نو مسله هغه اختلافي ده او مسله اختلافي ده حضرت طانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر امداد الفتاوا کی ذکر ہوئی او دارنگی مفتی کفایت اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ آپ پر کفایت المفتی کی ذکر کری دا عام و اموات و سما دا اختلافی رہی نو دا امت سو علماء اغد سما قائم بھی او سو علماء اغد ادم سما قائم بھی او د سما د مسلې نه علاوه په انفاق خبره به کوو که نه په اعتدال خبره کوو جانبداری نه هېڅ نه جوړېږي د تشدد نه هېڅ نه جوړېږي بس نفس الامر خبره په کار ده که د سما د عقیدې نه علاوه که بله غلطه عقیده نه وي نو د نفس سما په بنیاد باندې او د عدم سما په بنیاد باندې هېڅ قسمه فتوا نه شي لګېدلی نہ قائد سما تو مشرک پہ رہتی نہ وہ تو عقیدتی پہ رہتی اور نہ وہ تو فاسق پہ رہتی نہ وہ تو زوال پہ رہتی نہ وہ تو مشرک پہ رہتی اور دار کے نہ وہ منکر تو سما باتی تو فتوہ رہی نہیں کہ تو سمائے موتا نے انکار پہ نہ پاغبان ان تو فتوہ نہیں لگے فشرط تبھی کہ بلا عقیدہ خراب ہو سکنی کہ بلا خراب عقیدہی لہ عذاب قبر نہ انکاری لہ حیات الانبیاء نہ انکاری دای په بنیاد فتوا لګوي په نفس کې د انکار سما په بنیاد باندې فتوا نشي لګېدلی چې هغه د اهل سنت پر جماعت نه خارج دی یا د فاسق دی یا د اهل بدعت نه دی یا د ضال دی یا د مضل دی یا د مراد خبر ځکه د صحابه کې دوه د صحابه د دوه اختلافي را روان د تابعین د دوه اختلافي را روان مددی وجنا مفتی کی فیصلات اللہ ہم کو لے لکھ رہی کہ چرتا فتوہ بازی کو کی شروع کی تفسیق او تبدیع او کی شروع کی مددی اثر با صحابی کرام کو بڑھ مثال قطول بانے خائف تسیما ہو لگی او تو منکر تسیما بانے فتوہ لگے کہ سوک تسمائے موتانا منکر دے تدا کافر دے چې څوک د سمای موتانه منکر دی دا چې ددي دی ځوان او مضل دی نو صرف او صرف د دې سدای هغه ملا فاسق او کافر نه شو ځوان او مضل نه شو دا فتوا په خیر القلوب کې پایشې د نها بدن ولګېده ځکه هغې ته انکار منسوب دی اگر چې زمونږ د بعضي اکابرو تحقیق دا دی چې عایشې د نها د عدم سما نه بیا څه کړې ده رجوع یې کړې ده رجوع د هغې لپاره خپل دلایل کړې رجوع یې کړې ده ولیکن مشهور قول هغه دغه دی چې د هغې سما نه د سما نه منکره وه انکار کړی وه نو دا فتوا به بیا په حضرت عایشې رضی الله عنها باندې او په صورت دیګر که منکر د سما هغه فتوا لګوي چې قائد د سما کافر دی او دی مشرک دی او دا د ابوجهل څخه نه ځان نه دی لکه څرنګه بعدې مشهدې د حضرات کوي دا د ابوجهل څخه نه ځان نه دی دا په کوم یاتر او صرف د دې زمانی په یو مولا باندې کوم نه کیدا دا بیا په ماونه نه کیدا دا بیا صرف او صرف په سرفراستان قبضه باندې کوم نه کیدا دا بیا په کوم نه کیدا دا بیا په نه کې کومه او په خپل نه عمر باندې مړ کیدا نو د دې وجنا د اعتدال نه کار او صرف کار دی فشادو نه هیڅ جوړي په نه په مسله کې لا دې لا دې تحقیقي مسله ده چې کوم قائد سماره اغه دې د دلایل حضور باندې په قوت باندې سما ثابت کړي او چې کوم منکر ته سما دي اغه دې د دلایل حضور باندې په قوت باندې عدم سما تا انکار سما د تور کې ترجیح دی ورته پای کې هیڅ قسمه ستنګي پکې نه کړي د تحقیق میدان او کولاو د تحقیق میدان را تنګولي په کار ته نظر نه کار نه او تر پتا سمته مراله خبر کم حضرات چې اغیز سما قائلین درائی دیر دی مستقل کتابونه لیکلی شوی او بس دنمونی پتور بانی یو دلیل نیم اغیز بیانو روایت بخاری دی صفحہ 178 جلد 1 مسلم صفحہ 383 جلد 2 او ابو داود جلد 2 صفحہ نمبر 298 او مشکات صفحہ 24 جلد 1 دقنط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کو فرمائے العبد اذا وضع في قبره کراچی او بندہ یو میت تاسو قبر کی کی پولیش وتولى وذهب اصحابه او وګرځي او لاړ شي ملګری دغه چې کوم د تدفین لپاره راغلي ژوندۍ مسلمانان چې هغه کې واپس لاړ شي حتى انه لا يسمع قرعا عليهم فذي قري كدلا اوري كشاره دكي زارون دا اغي اتاه ملكان راشد تطب وفرشتي انه لا يسمع قرعا عليهم دلا اوري كشاره دكي زار دا اغي اتاه ملكان تطب وفرشتي راشد جو تو پیار فرشتی کم تکلیف تک اجازے پر سن نظار روایت داتی دے خدا تو سنت پہ اعتبار کرا پکی گچی روایت دے برابر روایت دے سکا عام تو ذات اقزام دے گوئے ٹول سے من گڑتا ہو فر دی دا سال نبی سٹو دلیل پکی وحیش دے نظار روایت دا سنت پہ اعتبار کرا صحیح دے او روایت پا دی باب کے صریح تے کہ لا یسمع قرآن عالم دے دا مسلمانانو دا پیزارون کشار اوی نا دا پیزار دا کشاری دا اوریدو پا باب کی دا حدیث پاک عبارت النص تے دا دین واضح دلیل بولتی دا پانو او دا پیزار دا کشاری دا اوریدو پا باب کی دا روایت سے شرح عبارت النص سے ذات نصراحتن اور عبارتن ثابت ہیں اور بیا یہ نقطہ کا بیان کم کہ پدی حدیث پاک کی میت نہ لگا رہے العبد لگا رہے العبد لگا رہے دان اتا قابل غور رہا ذکر پا معراج پا یو اعتراض دے کہ دا معراج روحانی دے یا دا منامی دے جو دیرو کسانو باتی رائے اغد آش دے نا کم حضرات چی اغد منکرین دا سمانی نا غی عدد کے جواب دا کے چی دا معراج جسمانی دے ذکر پا دا مسئلہ کی اعتراض نیچ دے بل اتفاق کم منکرین دا سمانی او کم قائلین دا سمانی جو ٹھول پنیز باندے دا معراج جسمانی دے ہاں فلک کا مسئلہ کے اختلاف نہیں کرتے نو اصل کی زمان کا غرور نہ جواب کئی وہی پہ آیت کریمہ کے راغر رہے سبحان اللذی اسرا بعبده وہی لفظ دا عبد راغر رہے او عبد دے رہے مجموعی روح او دا جسد کا تسر رہے چی مجموعی روح او دا جسد تے رہے بین ہی آغا لفظ دلتا پہ حدیث پاک کے راغر رہے العبد نو پہ دولا گی دا پدا خبر کے روح دا جسد پر تعلق بھی از تعلق بالکل ختم شوی نہیں تعلق کو سرے لکھا دا جماعت محض نہیں اور دنا گٹا نہیں نہیں جڑا شوی لیکن العبد سر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نصاب یہ رکھ او عبد تو ویلے کی عبد ویلے کی مجموعی درو او دجا ستا نہ دس کو بنی کہ الف پر معراج کے اب ذکر تھی نہ مجموعی درو او دجا ستا ویلے کی او گتا کا سما پہ حدیث کرا تھی نہ الف کے لیے صرف جسد تے ویلے قائم بالفضل ہو گیا اس کو کہیں نظر دے وجنا کم عبد کم لفظ کہ ال تک ذکر شوئے بینی آغا لفظ دا عبد دل تک ہم ذکر شوئے حتى انه ليسمع قران عليهم. اذا محدثين حضرات ذي حديث پاک پر باب عمدہ مقرر کرے کہ ان المیت لا يسمع قرع نعال الناس یا انه لا يسمع قرع نعالهم دے دخل کو دخو د کشالی آواز کو شکم حضرات منتین دو سمالی آئی تینا یو جواب کئی سکتا حق و تحاصل لے تو جواب کوئی ذکر آئی موقف دا عدم سمالی او دا انکار سمالی نا اغیو ایدا سیغت مجبوری دا انہو لیسمعو قرعن عالیم اتاہو ملکان معنا بدا شي انه لا يسمع قرعن عالیم او ریدیشی اگر کشاره د پانو د دغه خلقو حتا هو ملکا چراشی د مجید تا د کعبه تا دو فرشتی نو وی دے ناوری دے ناوری او ریدیشی یعنی معنا که دا قرب جواد کی سوچی نو اغی اوری دا سیغا سیغا دا مجبولی دا او دا توجی وای علما رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کړی نزدې متعلق منګوال چې علما رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ دغه توجی وکړه دغه توجی هغه وکړه ولیکن دا علامہ رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې لوی اکابر دا توجیه نه کړی هغه دا څنګه معروف راځي لکه څوک دا علامہ رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ لوی شخصیت څوک دی امام بخاری هغه باب کړ دی چې میت هغه اوریدل کوي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ هغه دا معروف چې کاغذ دی علامہ بدر الدین اہلی حنفی قوم دا ترکاری والا هغه دا معروف کیږي دا مسئلہ زمونږ دا کام کیږي چې دا معروف کیږي او پاتې کله احتمال تر حالت وایي نو چې څنګه دکته احتمال دی نو احتمال د مجهولی هغه کتی کور منافی دی د احتمال د معروفی د معروف احتمال برقرار دی وایي نه کوئی د مخه احتمال ته مجبوری را دی نو دا یقیني طور احتمال د معروف ونه ختمه کړي چې څنګه احتمال ته مجبوری سره نو دا کسان ته احتمال د معروف هم برقرار دی او معروفی والا صیغه چې دا نو دا جمهور حضرات ته مدد کوي جمهور حضرات ته مدد کوي چې دا د معروفی صیغه نہ مجبور والا تعلیم داد بادی حضرات او معروف والا احتمال او معروف والا صورت داد جمہور حضرات اچھا کم اجلہ والا مانی آئی معروف والا یو کتاب میں کہتا نفائے کے دا دا کرو دا دے حدیث پاک میں جواب کرو چھے دا دے اوریدون مراد اوریدن دا فرشتوی اور یو مرگری اگر انا تقوس ہم دا کرو براہ راست وی د دینه د فرشتو او د المرادی نه عارفین کی ضمیر فرشتو ترا دی معنا د مړ او د نه کوي فرشتي आवाज اوري او دا تقریبا د ډاکټر اسماعیل صاحب چې کوم مریدان دي تقریبا دا جواب راغی کوي ها جمعۃ المسلمین والا دا وخت نه مسعود احمد صاحب چې دای کوم امیر دې شو دی وفات دی هغه یو کتاب لیکلی باقاعده اگر هغه تل کړی جوابونه کوي جوابونه کوي انا تذکر جواب متعلق عرض دارے کہ نعالهما انہو لیسمع کرع نعالهم انہو لیسمع کرع نعالهم فیدا ہم ضمیر فرشتو ترہ جید نماغ مجھے تا عرض داؤ کو مائدا ہم ضمیر جمل او فرشتی حدیث پاک کے رازی کہ اتاو ملک انگور از نظر جمع ضمیر اگر دو فرشتو تسنگ را جیش دا د قرائت د ګرامر نه خلاف انه لا يسمع قرعا عليهما يا بكار او بل دا چې د اوریدو نفرت یا ام میت ته دی فرشتو ته نه دی نو خبره بیا هم برابر ده دا مړې که د انسانانو د پیدار کشار اوري او که د فرشتو د پیدار کشار اوري خبره خو د اوریدو ده د اوریدل خو بیا هم ثابت شو میا د فرشتو د پڼو آواز اوریدل د مړي د پاره او یا دغه خلکو د پڼو آواز اوریدل مې خبره خو په سما کې د سما ته نه بهر هم ثابت دي سره دې نه چې یو خبرات د ګرامر مطابق ده او دا بل خبره د ګرامر نه خلاف ده ځکه پاتې چې پاتې سفار روانې اتاه ملکان فرشتي او څنګه دوه راځي او بیا نو تا یو ار دامه کو ما دا کم خلق چې وسره راغلی دا اوی په فیضات کو کوی خو د فرشتو فیضاری چې دا دغه اواز او دی نو بیا دا تاسو باندې چې په کتاب کې ملي دی هغه وی چې ممکنه ده جواب د خیال ته دی ښا دا که دا اشکال ته د پاغون شوی دی چې د فرشتو فیضار د کم ځای نه راځي دا هغه ممکنه ده د کوم فرشتو د پاره چې پکې کېږي او د کوم فرشتو د پاره چې لخته کېږي د بدر په جنگ او د کوم فرشتو د پاره چې توره کېږي ځان ته مراد خبر او د کوم فرشتو د پاره چې کپړې کېږي لکه مسوګمین ای معلمینا بصیاد المنطاده انت من معنا کړو کپړې کېږي لکه دا وایته پاره چې ځات راشي په دې کې سو معنا دا هغه نه تر خاصه ده چې یو وګورا او یو کېدی شي چې کېدی شي باندې کار نه کوي هغه څه نه خو ثابت دي لکه څه ثابت ده پکې ثابت ده په روایت باندې کپڑے ثابت دي نو یو ثابت امور دي او یو ځل چې دا یو شی ثبوت دي چې څه ثابت ده نو دا غیر پر بدلی پکای او دروازه نه ثابت دي او په روایت کې راغلي د پانو مطابق په حدیث کې یا په آیت کې دی راغلی چې فرشتو فیضات راغلي د دې اثبات څخه نزال او مستقیم دلیل پکاري او که په دې روایت باندې ثابت دي مصادره عدل مطلوب ده دې روایت نه ثابتول نه شي د دې نه علاوه یو بل روایت یو آیت یا یو حدیث په داسې کول پکاري چې هغه سره دا ثابت شي چې د فرشتو لپاره فیضات کړي که ثابت شو هغه ځکه وایي صحیح بیا به دې نه نو دې د دې چې تعبیرات باندې دا اوس پوښتنه ده چې باندې تعبیرات چې د حدیث پاک نه جواب کوي حدیث پاک نه سره اعظم سما ثابت دي چې د سما نبیا پای کې نو کفر شته نه پکې شرک شته او نه پکې بل څه شته نه پکې بل څه شته ها یو ځان دې او هغه د مړو د سما قائل دې او تا مشکل کوشا وای او تا حاجت روا وای او دې سوالونه مرادونه کې نه وای ځه تمرار اوازونه او نداون نداګان ته کوي غایبانا صدا کنه دی باندې ته خو دې سره د حدیث پاک نه چې کومه صحیح سما ثابت کیږي دا په سر نه کیږي او دا غره اکیلې نقصان دې وجنه چې څه وو فرمایل وی بعض حضرات وی چې مونږ د سمای موتان انکار ځکه کوو چې بیا د خلکو یقین په قبرونو باندې وي. شیخ صاحب وی اول د سړی د توحید د نظرې خوږوالی پیدا کړي وی وروسته یې د سما نظرې ساتي وی زمونږ خدا یقین دی که مړی دی او که ژوندی دی، نه مړی په خپله اورېدل کولی شي نه ژوندی په خپله اورېدل کولی شي او نه ژوندی څه کولی شي نه مړی څه کولی شي. مونږ زمونږ خدا نظریه ده، نه ولی څه کولی شي نه پیغمبر څه کولی شي نه شهید څه کولی شي. د کولو والا ذات صرف او صرف یو د الله جل جلاله دی. زين تمام خبر نه اول د توحید پختگی او د هغې نه وروسته نظریه د سمای موتا دا خو د نظریې د توحید کمزوري دا خو د زما د عقیدې څه نقصان نه دی چې یو سړی وایي چې بیا به دی د قبر نه غواړي چې د قبر نه غواړي دا خو توحید ته کوي. د توحید هغه پهول په کار دی که څوک اوري که څوک نه اوري او ژوندی دی او که مړ دی، انسان دی که ځناور دی او دارنګې فرشتې دي که انبیاء کرام دي که اولیا دي که شهدا دي. د الله جل جلاله د حکم نه بغیر هېڅ نشي کولی که اوري او که نه اوري. او حضرات انبیاء کرام په دې دنیا کې دي او که بعد الوفات دي د کولو او د نه کولو خبره هغه نشته دی. کولو والا ذات صرف خو صرف یو د الله تعالی دی. نو هغه د توحید اصلاح په کار ده چې توحید پوه شي. سمه سمه خبره مونږ خو دا وایو چې پیغمبر که ژوندی وي او الله جل جلاله په تک حیات دنیوي کې د پیغمبر سوال هغه نه کړی الله تعالی ته اختیار حاصل دی. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره سوال کوه قبول یې ځین نمرله خبره نو چې کله پیغمبر په دنیا کې هغه ژوندی دی او الله جل جلاله د هغه سوالونه قبلی چې کوم سوال وغواړي نه قبلی الله تعالی ته مجبوره نه دی. نو چې کله پیغمبر وفات شو نو الله جل جلاله د هغه نه مجبوره شو ځین نمرله خبره چې پیغمبر ژوندی دی مشکل کشا نه دی او چې وفات شي مشکل کشا وګرځېده. ولی چې ژوندی دی نو غیر مشکل کشا دی او چې کله وفات شو بعد الوفات هغه حاجت روا مشکل کشا وګرځېده. انا لله و انا الیه راجعون نو د حاجت روا او د مشکل کشا او د تصرف مسله غزان ده. هغه د توحید نقصان دی چې دی پوره موحد نه دی او د ده عقیده کچه ده توحید یې کچه دی. نو اول توحید په خول په کار دي او ورسره که د سما نظریې په اعتیاز کباحت نشته دی زیان ته مرانه خبره نو داسې دویم دلیل اجمالا ذکر کې ټیم په زیات دی روایت بخاری دی جلد دو صفحہ نمبر 566 مسلم جلد دو صفحہ نمبر 387 اور مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 104 خلیب بدر والے روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې په بدر کې کوم کفار او مشرکین قتل شیو آئی یو کنیو خلیب بدر ورته وی هغه یې ته ارقا وکړ او بیا ورته نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو الله جل جلاله چې موږ سره کوم وعده کړی و هغه وعده یې رښتیا کړه. د فتح او د نصرت او د غلبې وعده وه فتح یې راکړه نصرت یې وکړه غلبه یې راکړه. تاسو سره چې د الله جل جلاله کومه وعده وه هغه یې رښتیا کړه که نه؟ یعنی څه که په کفر باندې په شرک باندې په تدجیب او اصرار وکړو نو تاسو به الله تعالی ذلیله کوئ، تاسو به شکسته کوئ، تاسو به مغلوبه کوئ، تاسو به قتلېږئ. نو هغه وعده یې رښتیا کړه که نه؟ نو معنا ده رښتیا یې کړه د تاسو سره خو د هغې نه یې تپوس وکړو. نو حضرت عمر رضی الله عنه عرض وکړو چې یا رسول الله دا خو مړې باړۍ دي، تاسو د دې مړو باړو سره خبرې کوئ؟ دا خو بې جانه اجساد دي، د تاسو د بې جانه اجسادو سره خبرې کوئ؟ یې خو نه اوري. شکر دی چې حضرت عمر رضی الله عنه دغه تپوس کړی خبره صفا شوې. نو نبی کریم علیه السلام ورته جواب ورکړ وی والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیه زما دې په هغه ذات باندې قسمی چې د چا په دست کې په دست کې قدرت کې د محمد علیه السلام نفس دې ساده او روح دې ما انتم باسمع لما اقول منهم ما انتم باسمع لما اقول منهم دایتا چې تاسو وان نو تاسو د دې نه خو او دې نه دې د تاسو نه خو او نه نبی علیه السلام نفس سمانا ختم آئے والے صاحب کر گئے لجوندوں کو نسبت پانی تاثر دئی نے خنا اڑے دئی دتا تو نہ خوڑے بولے تاثر کے ایمان میں سے دئی کا عذاب اور پڑے شی اور دلک کے مشاہدہ دا سکیے بات ہے تاثر پھر ایمان دل اللہ تعالیٰ دل کل پر خبر آنے سے دئی توڑی لئی عذاب اور پڑے شی اور دئی بل فیل کی تم نے سے عذاب کے مبتلا ہے ما انتم باسمع لما اقول منكم نظاری بیتم فباب دا نفی فباب دا سما دا عام امواتکو عام امواتکو دا دلیل ہاں چکم منکرین حضرات کی دا سما موتا آئی دا دین جواب کئی مزید تفصیلات یا مطالعے کتابوں کی طرف بتا کچھ کم عمومی خبر تھا عام طور کی غلط بیان وہی نبی کریم علیہ السلام و السلام دئی دا خبر اوے دلا نبی علیہ السلام و السلام دئی دا سما دا پتہ لگے دلا دئی سما کرے وہی دا خر کے ادب کو طور پر دا معجزہ دا نبی کریم علیہ السلام و السلام دے دا سبا ہو رہے دا دا نبی علیہ السلام معجزہ ہو خصوصیت چا دا نبی کریم علیہ السلام نمانا دا خر کے عدد کو طور باندی صرف اور صرف دا پیغمبر خبرہ ہوئی دے عام اموات دا عام انسانان خبرہ نشے ہوئی مقصد دا دا دی جواب نا جواب دا رہے جو خصوصیت دفار دلیل پکار نہ پیغمبر خصوصیت تھے نہ دفار دلیل پکار نہ کم دلیل داخلے چلاغی کو بنیاد باندھی دعوت و خصوصیت کو لیش ہمارا خبر اور پھر ادا چداد خصوصیت اگر سنگ خصوصیت سنگ بل طرف کا دادے بھی شکر ایسر دنہا انکار کے اور ایسر دنہا نبی کریم علیہ السلام دا موجزے نہ انکار کھولو ایسر دنہا کو منکر رکھا ذکر آئیت سیدہ واقعہ بیان کر وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ذکر شانتی ہوئی کہ مڑی اولی واقعہ دات شوید ہے ایسر دات نہ شوید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ پر خبر اندر کوئی شوید خبر ہمیں پوچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقصد دا چې دی پوری گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد اس بار سے علم دے دا مرد دا پارا لذا اس کے لیے بدر والے دا پارا خلے کے اگر پا خبر ہمیں پوچھ گئے کہ اگر علم نہ سما جوا یہ نمرا خبر عائشہ رضی اللہ عنہا اگر انکار ہوئی گئے عائشی رضی اللہ عنہا دا فتح بے سیدر بی کریم علیہ السلام نا سما سا بیتا دا او دا سما پا طریقی دا خر کی عدد دا سرنگے جام فرق کو منا در شندے عائشی رضی اللہ عنہا منا دا چلا محمول دے پا خر کی عدد پانے دا محمول دے پا موجزہ پانے کابیس تا جیسے ضرورتو چینا نا عبداللہ ابن عمر نا دے پوئیش وے نبی کریم علیہ السلام مقصود سما نا دا نبی علیہ السلام مقصود علم دے آئیمہ تحویر ہوئی دا کو وضع خود خر کی عدد پا طور باندی کار رہی دا موجزہ دا بس کہ دا نبی کریم علیہ السلام خبری دا عمر واوری دن سچے روز دا موجزہ دا نبی کریم علیہ السلام والی گھڑو سلام میرے دا کہ ابو جال دا مرک نفس تا پیغمبر علیہ السلام خبر واوری دا خودی کسوں مانا آتے نولی عائشی رضی اللہ عنہا دا نبی کریم علیہ السلام دا موجزہ نہیں کار کھولی نا نا نفس اولا گیرہ چې دا خصوصیت نه دی ځکه خو په هغې په کې تعبیر وکړ د عائشې رضی الله عنها په دغه واقعه کې په دغه روایت کې تعبیر کول دا دلیل دی چې دا خصوصیت نه دی خو خصوصیت او معجزه وه خو ملمونین به تسلیم وي بغیر د تعبیر نه به تسلیم وي نور تفصیلی کو گورے تے شیخ سفر خان صاحب دے کتاب مطالعہ کی جو کوئی علمی او موقع کتاب ہے سمائے موتا مستقل پڑھی مطلع بانے فتوکل علی اللہ پس اعتماد ساتا فاللہ تعالی باندی انکا بے شکت جی اے پیغمبر علیہ السلام علی الحق المبین خامخا ثابت فحد واضح باندی او مخالفین کی ایمان نہ راڑی بدائی باندھ موت جباریت لگے رہے انک لا تسمع الموتا بے شکا تاور ولن شکول الموتا مڑتا نو اس پر ظاہر باندھ دا آیت کریمہ نا دا ثابتی کی چتا وتا اور ولن شکول نو نا ولن زکا وتا نشور ہوئے نو منکرین حضرات ان پدی وجبانی پدی آیت کریمہ استدلال کریں چې څنګه ناوړي نو تاسو اورول نه شي کولای او که اورېدلې نو تاسو اورول کولای نو څنګه صحیح احادیث سره خو ثابت ده چې سماج کرے او د دې آیت کریمه را بل واسطه غوندې دا ثابت دي چې مړی ناوړي نہ دا آیتنو او دا احادیث و مبارک و قمیت کی حقیقتاً تعرض نہیں تعرض اغنی نہ دفع دا تعرض فا آیت کریمہ کی نفی دا اسماع دا نفی دا سمانی کرے نفی دا اسماع دا اسماع اسمع اسماعن نہ نفی دا اسماع دا او فا آیت کریمہ کی ثبوت دا سماع دا نہ اتی تعرض ہوئے چې د ثبوت په سما او د نفي د اسما په منځ کې تعارض شته نه نه موږ دواړه خبرې مانو موږ وو د احادیثو مبارکو په مقتضا باندې مړې اوري مړې اوري او د آیت کریمه په مقتضا باندې اسما نشته نفي د اسما راوړي چې قرآن ته ویل هغه موږ دې الحمدلله مانو قرآن نفي د اسما کړی ده نه موږ د نفي د اسما کوي او حدیث ثبوت پر سما کر دے زمنگا ثبوت پر سما کر الحمدللہ زمنگ نزید و قرآن و سنت کا خلاف نگا بالکل برابر ہاں زمنگا خبر زمنگ نزید و قرآن مجید نہ ارے خلاف ہوا صرف قرآن مجید کی نفی دے اسما دے او معاذ اللہ زمنگا نزید و ثبوت پر اسما دے قرآن مجید کی نفی دے اسما دے منگ دے نفی کہے دے نفی دے اسما فحدیث پاک کی ثبوت پر سما دے منگ دے ثبوت پر سما کہے نمنګ او دا وایي په خپل طاقت باندې په خپل قدرت باندې هیڅ څوک مړی ته اورو نشي کولای هیڅ څوک نشي کولای الله جل جلاله څو غواړي نه مړی اوري د مړی اورېدل دا موقوف دی په مشیت د باری تعالی باندې که الله غواړي نه مړی اوري او چې الله نه غواړي نو هیڅ څوک چې پیغمبر ته نشي اورولی ما ته دې ورته څه خبره بیا د سر په یو قانون دی چې د هغې په بنیاد باندې خبره کولی شي چې اسما چې دی نو دا متواوا دی او سما دا مطالع دی نو چې نفي د اسما وشوه نو نفي د سما ورسره خود به خود راځي دې ته د متواوت قانون ورته ویلی شي علمي اعتبار سره په علم کې اضافه هم راشي مثل نفي ده اسماء اسوا اسماء مطوى وعدا او سماء ده مطوى ليلا او شكلا نفي ده مطوى ووشي ننفي ده مطوى وصرف خذ بخذ كي نشكلا نفي ده اسماء اسوا نفي ده سماء وصرف خذ بخذ اسوا لاتا سماء بالواسطة سكوية تزيار تزيار بالواسطة وانت نلغة صالحة ليش وانا آيات اغا صريح ده فنفي ده اسماء نفي ده سماء كي صريح نلغة نفي ده سماع کے صحیح نہ رہے نبی نے سکی پہ اسماع اور منگا نبی کے اسماع کا ہوگی نبی د اسلام غتو او نبی د سماج دا لارتنا د اثر په ثابتي مطابق راځي قانون د متواضع نو د قانون د متواضع مطابق عرب دی امام الکبری رحمۃ اللہ علیہ مسلمان کو ورته چې د متواضع مطابق دو قول دي یو قول تحقیقی دی او یو قول غیر تحقیقی او غیر تحقیقی قول هغه دغه دی چې نفی د متواضع کوي نو نفی د متواضع هغه سره کیږي ځینې نور خبر او محقق قول داري راجح قول داري چې نفی د متواضع سره نفی د متواضع لازم نه ده نمنګه په دغه باب کې دا تحقیقي کوله دا محقق کوله دا نمنګه خبره یو غیر محقق کوله یو محقق کوله نبی د متواضع سره نبی د متواضع کیږي شته د سچانو کار خو دا په تحقیق نه دی راجح کول هغه څه دی امام علي سوي وايي نبی د متواضع سره نبی د متواضع لازم نه ده ذکر نبی د اسماء بلی او نبی د سماع بلی سماع بتاده ده مقصد ده لکه څنګه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء یو هدایت ده او یو اهتداء یو هدایت ده یو اهتداء هدایت مطوع او اهتداء مطوع ولكن نفي ده هدايت سرا نفي ده متواضع سرا نفي ده اهتداء هغه نه ده جن ما له ولكن الله يهدي من يشاء جن ما له ده هدايت سرا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ده تلك ايات كلام دي ذاته ذکر کړه اذن دي تاسو ودا پارک دې دې لاندې کوي دې ځکه نه خیرې اولائک علی هدن ربهم و اولائک هم المفلحون ذو قوت فی الذکر کوم باندې کوم باندې دې کړه قانون د متواضع نه ته وي قانون د متواضع کې دوه کولې کو یو تحقیقي کو شو او یو غیر تحقیقي کو شو غیر تحقیقي کو دا کړی کوم عام پر بیان او تحقیقي کو دارې نفی د متواضع سره نفی د متواضع لازم نه ده نمانا دا نفی دا اسما بئی او نفی دا سما بئی اسما با منجی او سما با نی منجی یعنی برد خبر او عام کامل مطابق چه نفی دا قد اسما اسوا من نفی دا سما اسوا خبر مصمت برا لکر حقی نظر دی وجنا دا آیت کریمہ او دا حقیق سنیت کی اس اسما ستاروز اغا بگنش کرے په آیت کریمه کې نبی د اسماء او په هغه صفات کې ثبوت د سماع منګه الحمد لله ذوالم ثبوت د سماع امر او نبی د اسماء امر او د کا سماع د مجید کرا دا موقوفه ده په مجید ته باندې کارا باندې کله چې مجید لري چې او غواړي په کوم وخت او غواړي د ځانې او غواړي او ریې ودا او چې ځان نه غواړي نه نه او ریې او دې ته سماع په جمله ودا لري انك بشكت كي لا تسمع الموتى او رولي شكولي الموتى مروتا ولا تسمع ثم الدعاء او رولي شكولي تنوتا الدعاء دبلني اذا ولوا مدبرين فاوقت دي اغرزي مدبرين شاكون كي وما انت بهذه العمي او تني لار قدن كي لاندوتا عميون جمد اعمالا عن ضلالتهم دغم رهاي دوينا ان تسمعوا فاور والشكول اجاتا الا من يؤمن باياتنا مگر اسو ایمان لري پايت نو زمنگ باندې وهم مسلمون نفس دي اسلام قبل هي يدي منقال واذا وقع القول عليهم او باوك وقع القول عليهم كواكي شي خبره پدي باندې د کول نمرات چه سره د قیامت قیامت او د کو نمرات قرض دی وَإِذَا وقع القول عليهم او هر کلا چې نږدې شي فیصله د قیامت په دوی باندې نو اخرجنا لهم دابتا موږ به راوباسو د دوی دپاره یو جاندار یو حیوان من الارض د ځمکې نه تکلمهم چې خبرې به کوي د دوی سره ان الناس چې بېشکه خلک چې دي کانو بآیاتنا لا یوقنون دی په آیاتونو زموږ باندې لا یوقنون یقین نه لري چې کله قیامت را نږدې شي نو د ځمکې نه به یو دابه یو حیوان هغه به راوځي تکلمهم خبرې به کوي د خلکو سره او الله جل جلاله به اخراج ته دابې کوي دا ولې بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دا کار به ځکه وکړم ځکه خلک به په نورو دلایلو باندې یقین نه ساتي نو دا به د هر چې عدد په طور باندې یو ځل بل دلیل به زه مخې ته راولم نو بروج د دابة الأرض فی قرب القیامة دا علامت ده د علامات کبرا د قیامت نه او دکه د اهل حق حضرات قول ده او دور خبره هغه د صحیح حدیث نه صحیح احادیث نه ثابت ده ځکه په کوم حدیث پاک کې چې طلوع الشمس من مغربها ذکر دی په کوم حدیث پاک کې چې خروج د یاجوج او د ماجوج ذکر دی او په کوم حدیث پاک کې پای کې چې طوفان ذکر دی علامات کبرا ذکر دی نو پای کې یو خروج د دابة الارض هم په قرب قیامت او پاتې شوه د دابة الارض متعلق نور تفصیلات شو که داسې کوي او داسې به وي دا کار به کوي دا کار به کوي دا کار به کوي که د هغه تفصیلاتو په باب کې چې کوم روایت دي نو هغه د سره په اعتبار سره کمزوري خو د خروج متعلق چې کوم روایت دي نو هغه د سند په اعتبار سره برابر دي ځکه کوم علامات کبرا چې بیان شوي دي نو هغه روایت په مسلم دی ښه مسلم دویم جلد کې په علاماتو د قیامت په ځای کې کتې شي نو خروج د دابة الارض دا بیان شوی دی په قرب قیامت کې نو د دې وجنه د بعض حضراتو دا خبره چې د دابة الارض نه مراد حضرت عمر رضی الله عنه دی نو دا صرف نه چې دا کول برابر نه دی بلکې په دې کې د یو خلیفه راشده اهانت هم دی صحیح نه ده ځکه امام قرطبي رحمة الله علیه دې ځای کې ښه کافي تفصیل کړی دی نو چرته چا ویلي چې د دابې نه مراد انسان دی نو امام قرطبي رحمة الله علیه د دې مطابق چې کوم روایات دي کوم اقوال دي ټولې را نقل کړي دي او بیا یې پای باندې رد کړی دی چې د دابة من الارض نه مراد انسان اغوستل دا د انسان توهین دی دا مناسب نه دی نو کله چې مفسرین حضرات د دابې مثال د انسان تسلیمولو ته تیار نه دي نو په دغه حالاتو کې بیا حضرت عمر رضی الله عنه د مثال پر زور دا د انصاف نه لږ غوندې خبره ده او بل دا چې په ایسی حد سره اذا وقع القول علیهم مراد ترنه قرب قیامت دی نادر فی عمر رضی اللہ عنہ په قرب قیامت کې بنا دوتی عمر رضی اللہ عنہ خپل کام ته بدوا خان دان او دا کژاتی د هغه پیدایش شوی دی هغه تیر شوی دی نه مراد خبره حتى اذا وقع القول القران مجيد دي الفاظ من خلاف او ده مسلم ده اغطي حديثنا تدا علامات ذكور بكامل وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَوْ قَوَى وَقِي تِصَادِ دَشِمْ مِنْ دِيشِمْ الْقَوْلُ فِي سَلَاةَ قِيَامِ سِيَامَتْ عَلَيْهِمْ قُدُوِ بَانِي أَخْرَجْنَا لَهُمْ تَعَبَّتًا مِنْ بَلَوْ بَنْسُودُ دُوِي دَفَارَ يَوْ سَارْبِ يَوْ حَيْوَان مِنَ الْأَرْضِ دَزْمَكِنَا تُكَلِّمُهُمْ فِي خَبَرِ بَكَيْدُ دُوِي سَرَى أَنَّ النَّاسَ بِشَكَ خَلِكِرِ كَانُوا بِآيَاتِنَا زَيْفَ آيَاتِنُوا زَمَنْ غَبَانِي لَا يُوْكِنُونَ يَكِنْ نَسَاتِي تطور لاجمشی تطور لاجمشی ایون ضعور جماعت بندی بے کوئی شی کتاب دانی دی کتاب دانی دی کتاب دانی دی حتی اذا جاؤو تردے پورے جدائی راشی اذا جاؤو مکان الحسابی زیب حساب تا وقال حتی اذا جاؤو قالان ابوائی اللہ صلاح تویتا اکذبتم بی آیاتی آیاتاتو نسبت درو کرو آیاتو نظماتا ولم تحیطو بها علما او تاسو حاتن وقی پدی آیاتو نظانی پیت بار دیرم ام ماذا کنتم تعملون او یا سشیو چی تاسو کولو تاسو تجیب کرو کنا تاسو تسبل سا عمل کرو ووقع القول عليهم او ثابت بشي او سيسر العذاب عليهم قدوي باندي بما ظلموا بسبب ظلم قدوي فهم لا ينطقون فالزيبا خبرين شكوري فهم لا ينطقون نطقا ما سر خبر بشكوري جب بي بندي هر يوم نقدم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبون قل بي بندي او یا د نطق نطق نمرات هغه نطق ته چې هغه مفید ولا یفتقون نطقا مفیدا لهم لجابه والله ما كنا مشرکین والله ربنا ما كنا مشرکین دا چې په خبرې به کوي ورې ته فائدې کوي جواب به کوي په هغه جواب به مفید دي نافع به دي چې کوم یو شی غیر مفید دي هغه کړه عدمي لذي وجنا دا ينطقوني وتوبي او لم يروا ايا معلوما لذي لا زجر دي انا جعلنا الليلة كبشك من غبر زوري دا سبيلرا زجر دي او دليل اصلي دي روان دي او دليل اصلي كيف شو لذي تعلق اغا تدوه مداوي سر دي کہ متصرف فی کل شیء ذات باری تعالی ہے اولم یرو آیا معلوما لدیتا انا جعلنا اللیلہ چی بیشک منگا گردول را سپیدرا مسلمان تاریخا دامو دا مبصرن دا تقابل دا وجن رویت ذکا دا رجی سردے ون نهار مبصرن نلیل سرز پکار دے مسلمان پکار دے دا صد پارا لیسکنو فیه دید پارا چی دی آرام کئی پشپی کی ون نهارا او منگ برزولی دا رسید را مبصرن روخانا دا صد پارا لیسکنو فیه جاری مجرور رو باتی دا صادقہ سیر پکری نی بانی نشپد سکونت دا پارا دا او رس آغا چی کم نرد دا صد پارا دا اشتغال دا پارا دا شپد آرام دا پارا دا او رس دا اشتغال دا پارا ان فی ذلک یقینا فذکر کی لآیات خامخا دلائل تھی لقوم یؤمنون د پار د اخر کو چی ایمان داری ورپسې تفصیل کو پرې ويوم فارسيج فخف السوري تكوكيب والشي فسوركي نفع أولا ففتع من في السماوات نفس خوف سدبشي آتور كفاس مانونكي ومن في الأرض أو آتور كفاس مكتي إلا من شاء الله مدر آتور كهواري الله تعالى نفدأي باني بخوفني لكان دي اكرام تو مقرب فرشيك في وَكُلٌّ أَوْ دَاكُوْتِلِ أَتَوْهُ دَيْبَرَاتِ اللَّهَ تَلَاسَ دَاخِلِينَ عَاجِزَ دَاخِلِينَ عَاجِزِينَ عَاجِزْ أَوْ مُنْكَاز وَتَرَ الْجِبَالَ أَوْ سَبَبِنِي غُرُنُ لَرَا تَحْتَبُهَا رُكُمَانْ بَكَي بَدَيْبَانِي جَامِدَةً جُولَاتِ وَهِيَ تَمُرُّ أَوْ هَا مر صحابه پرشان کې د تلو د وریا دی لکه څنګه چې وریا دا هغه با کده پر افغان کې ولیکن د اغرفتاری پوره پته نه لري نه دا کشان چې د قیامت پرځ باندې صاحبونه دا به روان دي لیکن تو کفر ته بول دي د ځمکه اونچ دي دا به سره لګي وَتَرَ الْجِبَالَ تَبَغِنِي غُرُنُ لَرَا تَخْتَبُهَا دُمَانْ بَتَي پَدَي بَانْدِي جَامِلَتَنْ چِجَانِتِي وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابِ اَوْ دَي بَذِي پَتْلُو دَفْتَوْ دَفْتَوْ دَوَرِيَدِي او جاتا سراتی دادو حال دپارا واقعو وَتَرَ الْجِبَالَ اَوْ تَبِنِي غُرُنُ لَرَا وترى الجبال تبين غرون لنا اليوم تحسبها غمان كي بدي باندي جامدة تولاردي تولاردي تب غمان لا كده ولاردي حالان تولاردو تم نلي جمع ده حركت كي وچون كي اجسام غرطي بداغي ده حركت فتا نلي خب هر حال و دنیا كي زمان ده غمان را لك كده غرون ولاردي خب قیامت كي بطي وهي او ذغرونه دي تمرو ديبزي مر الصحابه پشانتي دتو دوري دي ولي قل ينتفها ربي نطفا قبل كل الجوا وهي تمر او ذاب الجي مر الصحابه پشانتي دالقو دوري دي صنع الله الذي دا صنعت او عمل دي دا آزاد اتقن كل شيء چه پیدا کرده اتقن كل شيء چه مضبوط کرده هر یو شيء را انه خبير بما تفعلون بشك الله ترا خبردار دي پفیس تا سبان دي صنع حقیقت کی مفعول مطلق اے صنع الله ذلك صنعا اب یاسر حضرت شوئے دے جدا مفعول مطلق اضافت فائل کرو اور پتے بشارت من جاء بالحسنتی آجا شراکل کردی بالحسنتی بنے کئے باندی فلہو خیر منہا پس دد پارا غرب تدا منہا تدا چہا سنینا زکا یو پلس پانی بوتا ملائی فلہو خیر منہا فلہو جزاء خیر منہا وهم او تتخل اتدي من فتغم ديرنا يوم يزن فدارت كي آمنونا محفوظ بي ومن جاء بالسيئة فربطي تقبيل في أخرى ومن جاء بالسيئة او آجا كرات القري بغنا باني فقبت وجوههم نفس كل تقول بشي مخنط دي في النار فقور كي نفر مخيب آخور في غردور شي ايقال لهم هل تجزون ما تجزون بدلني شي در کوله تاسو ته به اسه الا ما كنتم تعملون مگر د اخر چې تاسو کول په دنیا کې انما امرتو به تکا حکم کړی شو دې ما ته دا سمره ده دلوان دې دلایلو او وسره وسره بیان د دلیل وحی هم دی په دې خبره باندې زه مامور یم انما امرتو بیسکا حکم کرشوی دے ماتا ان اعبد رب هذه البلده دا چې عبادت کوم در رب دې کړی الذي دا غرب حرمها شرافته ورکړ دې تا حرمها جعلها محرمه ګرځول دې دې له قابل احترام وله كل شيء او خاص ده الله تعالى دبارا هر يوم شيء ده وقمرتو حكم قلشو لما تا ان اكون من المسلمين ذا جزؤوت من المسلمين ده مسلمانانو لا وان اتدو القرآن او ذا جزبل ولم قرآن پاس لرا فمن اهتدى پس آشا تهداية تاصل کر فإنما يهتدي لنفسه پس تشكا تهى هداية قمي لنفسه دبار دفائده دفل زان ومن ظل او آسو کی گمراشو ایمان رانڑو ومن ظل او آسو کی گمراشو او خطاش دی ایمان نا فقل او ایرادا کسا انما انا من المنذرین دیسا کسیم دیرا ورکون کنا زسو پر ایمان بانی مجبورو لنشم زس چاہتا ہدایت تو زور بانی نشم ورکولے ہدایت او راہنمائی زمان کار دے او ہدایت ورکول اگر اللہ جل جلالہ کار دے زکا اس چیزو به هدایت سر احتداء لازمه نده زمون زیر زهادی ما و قل او قوایا اے پیامبر علیہ السلام دویتا الحمدللہ تعریف ثابت تے اللہ تعالی نرا سیوریکم آیاتی زردے چو بخائی تاکتا آیاتی علامات علامات تر علامات دا عذاب دنیاوی یا دا عذاب اخروی او یاد آیات امرات معجزات دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خالی بتاتا وقتاً فوقتاً او یاد آیات امرات مطلقاً دلائل دا حقانیت دا اسلام او دلائل دا حقانیت دا رسالت او دلائل دا حقانیت دا کتاب اللہ وقتاً فوقتاً راضی د طالبانو په خوړ کې میان نه چل صحیح اجازه ته پکې وي که نه اتلهره چې میې ورکړو نو په هغې باندې د الله پاک نوم لیکل مدغه شان خو دا چې دا پچاري کړی وو هغه واقع ده چې په چاړي باندې په اوګړو او په درې مدې ته نه لرې کړ بیا په هغې باندې ښکاري وو اما ته په موبایل باندې تصویر اغوستم چې تاسو ته موکې ما ولیکن هغه دا واقعیت تر شوی وو ډېر زیات اگر په چاړي باندې پوره ګرولی وو تاسو یې غوښته نو دا مطلق عمومي دلایل هغه پکې دا د الله جل جلاله د قدرت دلیل دی په اوبو کې په مي باندې چالي کړو په اوبو کې دي ټینګي او د سیه هم لري او چې بیا په چاله باندې وګړي دي هم لري دا د الله جل جلاله د قدرت دلیل دی دا الله تعالی وجود حق دی حق سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ سَيُرِيكُمْ زَرْدَ جِخَائِبَا تَاسُتَا آيَاتِهِ دَلَائِلْ دُقُدْرَتْ پَلْ فَتَعِفُونَهَا فَتَّاسُبَا بِجَنَئِ دِلَرَا وَقْتًا فَوَقْتًا وَمَا رَبُّكَ أَوْنَدِ رَزَّا بِغَاسِلِنَّا خَبَرَا عَمَّا دَآتُنَا تَعْمَلُونَ چِكَ وَيِّ تَاسُو جو میرا دکھنا کله کله به سلیمان علیه السلام وصفا ورکړو وی په دې کې چې پات کې د منصور کوم یا جماعت سره وي او اصول دې ځاځه د استعمال په اړه بسم الله رسول الله نمبر یقین استدلال دی کتابي اعتبار کتي مسله هغه یو څه نه دی ما تاسو ته ابتدا کار پر دې مسله کې راځي او دا مسله چې استدلال نمبر دا نه چې بالکل ساده په اعتبار وګورئ دا بیا دا آیت نو چې ما درته چې دا اور آیت کریمه کې ولل مطلق قرب ولا آیت نه یو دفعه اول مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قلوب الاحتمال کی دفعه دا اون شه طور کے احتمال کی دفعه سنتے ہیں ده هر دفعه بس اذا جاء الاحتمال بغير استدلال جوا مثلی رات انك تعمل انه الى رات يقيني استدلال على ختم مثلا قديم مثلا قديم نظر سمائي موضوع مثلا ما في استدلال كارج کو دا د عام امواتو مسله هغه کافي نه ده بلکې اختلافي ده چې څنګه مجبوري والا کنه عدم تماسات کوي معروف والا کنه تماسات کوي بعد حضرات کو علاوه خلیب بدر در تمام مطالق تفکرات شده آئیده سماوات و سماوات دباکی مرد و بار در تمام مطالق تفکرات مشکل نظر خلیب بدر وار تمام مطالق تفکرات مناسب نرے ذکر جو صحیح حدیث موجود دیویا تفکرات پسند نرے تفکرات پسند کو بنیاد رہا صحیح حدیث موجود دے خلیب بدر نجد صحیح حدیث دا مستضانہ دا اغیر انحراف کول اب یا پا مسئلہ کی اختلاف کول لائے کو سمانا نہیں کرے اور صحیح حدیث موجود اور باقی بعد کو دا آپ مول و بارے کی دا سمان کوئی اختلاف نہیں کرے نجد دا پارا دلائل دا کا حضرات کو زیمہ مانجلی کوئی نہیں کرے ما خدا ستا دو دے دے کرتا کہ حضرت ثانی کے نامت اللہ علیہ فرمائی کہ دا مسئلہ دا سمائی موتا اختلافی رہا او ځان دې د قریب بدر باندې یعنی سمع موضوع مسله یعنی د عام اموات سمع یعنی لا اختلاف فيها مفتي کفایۃ اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کفایۃ المفتی کی وای کوئی اختلاف فيها بلکہ حتی کہ لکم حضرات اوی د انکار سما باندې دور لگے نو کوم په دغه بنیاد باندې می تاسو یو حوالہ د شیخ القران اند مولانا علماء علماء خان ته رحمۃ اللہ علیہ حوالہ بیان کړ چې په جوای قران کې هغه لیکل دي چې د امواتو مسئلہ در سماجی دا اغیر اختلافی دا در صحابی کرامو و در صحابیین بزورن او جو آئیت کے اغیر دا وضاحت سنے کرے چی در خلیبی بدر وائی دا آم و اموات و سما اغیر یاد کرے در دی وجنا دا اوزان ایو مستقر حبر اشوار چی در خلیبی بدر اغیر اختلافی دا غیر کریمی بدر وائی پائے کی اختلاف چیستے بلکی عدم سما اتفاقی دا در دی دفار یا تو سرائی پتار Huh?